Овена с деветях звънци, дето му стадо водише. Овена на шиш заболи, Стоян се имени думаше. Ой, бабази се имени, нещичко ще ви помоля, ръцете ми отвържете, меден ми кавал подайте, на стадо да си посвиря, на стадо на разделене. Се имени го послушали, дали му кавал засвирил, кавал му свири, говори. Илице, мила сестрице, ако си на сън, стресни се, ако си тръгнала, върни се. Батите са го хванали в тая гора зелена, назад му ръце вързали, стадото си поделили. Чула Илица кавала на кавал, всичко разбрала, че влезе Илица в обора, изведе конче хранено, припаса сабя в рингия, право при Стоян отиде в тая гора зелена и на сеймени думаше. Ой, бабази сеймени, я да се наред наредим, който от нас е най-висок, той ще ни стане главатар. Сеймени я послушали, че са наред наредили. Умна Илица разумна остра си сабе извади, като се наляво завъртя, на всички главите отряза. Muzica.